Evet sevgili dostlar, efendim programımızın diğer kısmındayız. İki bölümden oluşuyor biliyorsunuz programımız. Burada da Kadir suresinin son kısımlarını konuşuyoruz. Bir öncekinde özellikle melaikenin daimi inişi meselesi üzerinde konuştuk. Vahiy meselesi, vahyin bizim zihinlerimizde monoblok, tek tür anlaşılmasının doğurduğu aslında sıkıntılara, facialara da bir gönderme yapmış olduk. Vahyi tek tip anlayınca. Bu sefer peygambere indirilen hakiki vahyin dışındaki vahiy türlerini anlamakta ciddi anlamda zorlanabiliriz. Ve bu da zihnimizi sıkıntıya sokar dedik. Hocam ayrımlarını yaptı. Şimdi hocam meleklerinin, Rablerinin izniyle, izni Rabbihim dedik. Sonra da emir meselesi var. Evet, min külli emrin. Min külli emrin. Bunu nasıl anlayacağız? Evet, bu min külli emrin ifadesi meleklerin, Allah'ın izniyle ya da Allah'ın emriyle inişlerinin içi neyle doludur? Orayla alakalıdır. Şimdi min külli emrin bu kelimeyi emr şeklinde okuduğumuz zaman anlam şöyle oluyor. Yani her işle ilgili olarak. İş, emir, iş manası. Evet, her emir. Yani bu emir alemi ile ilgili. Yani bütün kainat sistemi ile alakalı da bu müdahale devam ediyor. Yani kainatın sistem gidişatı böyle önceden programlandı, kurulmuş saat gibi de sırası geldiğinde ötüyor değildir. Yani bu Allah kainata her zaman müdahildir. Bu müdahalesini meleklerle gerçekleştiriyor. Sistemini öyle belirlemiştir. Genel algılanan anlam bu. Her işle ilgili olarak inerler. Evet. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. İkinci anlamını da söyleyeyim. İkisi beraber gitmiş olsun. İbn Abbas diyor ki bu kelime min külli emrin kelimesi biraz daha özelleştiriyor. Diyor ki bu min külli emrin kelimesi min küllimriin diye okunabilir diyor. Allah Allah. Çünkü öyle okunan öyle örneği var yani böyle hesapsız bir çıkış değil. Küllimriin bima kesebe rehin. Herkes kazandığına karşılık rehindir diye bir ifade var. Allah Allah. Evet. İlginç. O okumadan hareketle bu defa anlam şöyle olur. Min küllimri'in herkesle ilgili olarak inerler. Her işle ilgili olarak değil, ilerler değil. Bir anlamı. Tabii o çok genel anlamıştır. Genel anlamı. Tüm kainatın işleyişinden tutun da insanın hayatında lazım olan ihtiyacını hissettiği her şeyle ilgili iniş anlamını. Buradan hareketle o birinci anlamı desteklemek için söyleyelim. Vahyin aslında her işle alakalı genel prensipler getirdiğini buradan çıkartabiliriz. Nitekim bu surenin aslında açıklanmış başka bir versiyonu Duhan suresinin ilk ayetlerindedir. Orada buradaki min külli emrin ifadesi açıklanıyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, Hamim vel kitabil mübin, inna enzelnahu fi leyletin mübareketin, inna künna münzirin, fiha yufraku küllü emrin hakimin, her hikmet içerikli iş o gecede veya o vahide tefrik edilir, ayrı ayrı ortaya konulur, emren min indina, katımızdan bir buyruğun gereği olarak, inna künna mursilin, biz elçiler göndericiyiz, evet. Rahmeten min rabbike, katımızda Rabbinin merhametinin görüntüsü olarak bütün bunlar böyle devam ediyor diye vahyin hayata müdahilliği anlamında bir içerikle dizayn edildiğini ayet söylüyor. Min külli emrini yani meleklerin inişi her işle ilgilidir. Her işle ilgililik vahiye indirgenecekse bu vahyin her işle alakalı genel bir ruh verdiğini, genel bir çözüm ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İbn Abbas'tan rivayet edilen o min külli emrin okuması biçimine göre ise maksat her meleğin her bir insanla ilgili geldiği anlamında bir mana söz konusu olabilir. Yani bu çok tercih edilen bir mana değildir ama yani eğer kıraat alimlerimizin bu kelimeyi böyle de okuma kıraatini bize nakletmişlerse demek ki bu anlamda kelimenin okunuşundan hareketle söz konusu edilmelidir. Böyle anlaşılması da ayete bir farklı ufuk kazandırmaya vesile olur. Yani. Eyvallah, eyvallah hocam. Bu az önceki izahınızdan hani yaş ve kuru her şey Kur'an'dadır ayeti kerimesi de aslında böyle farklı bir yönden değerlendirilebiliyor. Tabii o yani, işte yaş ve kuru her şey Kur'an'dadır. Yine çıktı orası Enam suresinde. <gülüyor> 59. ayette şimdi orada bir kitab-ı mübin diyor. Evet. Yani mübin bir kitaptadır mübin. Deyince böyle her mübin kitabı vel Kur'anil mübin vel kitabil mübin deyince oradaki kitab-ı mübin Kur'an olduğu gibi buradaki kitab-ı mübin de Kur'an olmak zorunda değil. Değil. Buradaki apaçık bir yasa, apaçık bir bilgi. Siz bunu levh-i mahfuz olarak algılarsınız. Allah'ın ilim sıfatı olarak algılarsınız. Ama ve külle şeyin fassalnahu tefsile ayeti var. Biz her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladık diyor Allah-u Teala. Açıkladığı şeyleri açıklamışlık. Çok net bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuşluk anlamındadır. Ama kainata nasıl bakacağımızı bu kitap bize öğrettiği için o anlamda o çalışmalarda damarını Kur'an'dan beslenir bir hale dönüştürdü deriz. Böylece bu fikri efendim yaklaşımlar Kur'an'dan beslenen birer yaklaşımdır. Sonucunu elde edebiliriz. Ancak hemen söyleyelim, Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi kitabı falan değil. Onun için cümlelerimi söylerken ikide bir temel konular vurgusu yapıyorum. Öyle ayrıntılı efendim detay denebilecek konuların her birini Kur'an'da bulmak durumunda değiliz. Ancak onlara da nasıl ulaşılabileceğinin parametrelerini Kur'an-ı Kerim bir bilgi ahlakı olarak bize öğretiyor. Evet, onlar çünkü Rablerinin izniyle beraberinde ruh da varken hani orada onu geniş yorumladık. Her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle inerler derken her işle ilgili olarak yaş ve kuruyu o her işle ilgili olarakla örtüştürebilir miyiz diye uzak bir bağlantı aklımdan geçti. Alakası olabilir. Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik olur. Evet. Selamun hiye. Evet. Şimdi burada gramer açısından da bir üzerinde durulması gereken bir mesele var. Aslında bu ifade selamun hiye diye şekillenmemesi lazım. Yani bunun aslında hiye selamun olması lazım. Hiyenin önce olması lazım. Evet. Eğer hiye önce değilse bu selam kelimesinin arkayla da bir ilişkisi olabilir. Yani melekler Rablerinin izniyle her işle ilgili olarak bir esenlik indirirler. Yani o selam kelimesini önceki cümleyle ilişkilendirerek anlayabiliriz. Zaten sevgili kardeşlerim eğer ellerinde bir Kur'an metni varsa bakabilirler. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle üç noktalı şeyler vardır. Evet. Yani üç nokta işaretler konulur. Bu demektir ki her bulunduğu yerde bunlar ikişer tanedirler. İki tanedir. Yani birinde durursan öbüründe durma, öbüründe durursan bir diğerinde durma. Yani bu kelime her iki tarafla da ilişkilidir anlamı verir. Evet. Ya o üç nokta. Üç nokta. Şimdi burada selamın üzerinde var, minkülli emrinin üzerinde de var. Aynen öyle. Onu öyle koymuşlar çünkü bu selam kelimesi meleklerin indirdiği prensiplerin esenlik içerikli olduğunu göstermek için de düşünülmelidir. Yoksa bu kelime selam kelimesi hiyeden sonra olması lazımdı. Bunun hiyeden önce gelmesi kelimenin önceki cümleyle de ilişki ihtimalinden kaynaklanıyor. Ya o ihtimali görmedik mi? O zaman acaba gramatik olarak bir sıkıntı mı var? Akla gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Öncesiyle alakalıdır. Sonrayla ilişkili düşündüğümüz zaman da burada bir defa gene bir Arapça bir şey söyleyeceğiz. Bir gramer yani veya edebiyat inceliği. Yani cümlenin ögeleri her birinin cümlede durması gereken bir yer var. Evet. İşte müpteda önce olur, haber sonra olur derler. İşte fiil önce olur, fail sonra olur, mef'ul daha sonra olur. Ancak siz bu sıralamayı bir gerekçeyle dönüştürürseniz ama bilerek bunu yaparsanız bu arada cümleye bir vurgulu anlam katmış olursunuz. Vurgu hasır, kasır deniyor buna. Mesela İyyâke nâbudu bunların bir örneğidir. Ma ile illa'nın bir cümlede bulunması bunun bir örneğidir. Bir cümlenin başında inne ma edatının bulunması bir örnektir. Bunun adına da takdim teahhir derler. Öncelik sonralık. Evet, hakkı önce olanı sonraya bırakmak veya hakkı sonra olanı bilerek öne almak işte takdim teahhir denen o tekniği uygulamaktır. Burada bir mana vurgusu söz konusudur. Selamun hiye şu demektir. O şimdi o yani o dediği ya gece Kadir gecesi veyahut da meleklerin bir seremonik gelişiyle getirdiği vahiy demektir. Mahza o gece ya da o geceyi kıymetli kılan o vahyi bilgilendirme tamamen motamot her haliyle bir esenliktir. Evet. Vahiy bir eziyet aracı değildir. Vahiy hayatı eziyete dönüştüren bir unsur değildir. Taha suresinde öyle diyor Yüce Allah. Estağfirullah. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Ey Muhammed biz bu kitabı, bu Kur'an'ı sana hayatı zindan edesin diye indirmedik. Kur'an'ın indiriliş gayesi eşkıyalık değildir. Tabii. Hayatı zindana dönüştürmek değildir. Selamun hiye işte o kitabi ilkeler ya da o gece, o geceyi kıymetli kılan o değer mahza bir esenliktir. Zaten dinimizin adı da İslam. Tabii. Zaten Allah'ın davet ettiği şeyin adı da Dar-ı Selam'dır. Yani barış yurdudur, yani esenliktir. Allah kaynaklı her şey barış ve esenlik içeriklidir. Ayetteki bu takdim tehir böyle bir anlam verir. Anlamı da içeriyor, evet. Bize sunuyor. Evet, yani hem kelimeyi öncesiyle ilişkili görebiliriz, hem sonrasıyla ilişkili görebiliriz. Ama ayet numarası emir kelimesinden sonra verildiği için biz selamı 5. ayetle ilişkili açıklıyoruz. Böylece indirilen her vahyi hakikatin bir esenlik oluşturacağını ve o esenliğin ta fecrin doğuşuna kadar devam edeceğini ifade ediyor. Yani meseleyi Kadir gecesiyle ilişkilendirince gecenin fecre dönüşümünden söz etmiş oluyor. Bunun anlamı şudur. Vahyi hakikatler, Kur'ani hakikatler, karanlıkları aydınlığa dönüştüren hakikatlerdir. Surenin başı Kadir gecesi ifadesiyle başlamıştı. Evet. Leyletul Kadir. Sonu ise Matla'il Fecr ile bitiyor. Aa. Kadir gecesi ile başlayan evet. Matla'il Fecr ile sona erer. Yani karanlıklar yerini mutlak surette aydınlığa bırakacaktır. Bir zaman eğer Kadir anını almışsa, bir hizmet, bir değer eğer Kadir anını adını almışsa, o her ne tür karanlık içerikli bir ortamda bulunursa bulunsun, sonunu fecre dönüştürecektir, sabaha dönüştürecektir. Vahiy aydınlık vaat eden bir hakikattir. Gece indirilmeye başlansa da onun akıbeti neticede metla'il fecr yani fecrin doğuşu yani aydınlık yani sabahtır. Yani, vahyin güzelliğidir. Vahyin ortalığı aydınlatıcı misyonudur. Evet. Böylece son kısmı da irtibatlandırmış olduk. Evet. Sadece şöyle bir katkıyla hocam acaba nihayetlendirebilir miyiz diye programımızı buyurun. Soruyorum. Yani o selamun hiye meselesi benim için çok enteresandı, önemliydi, teşekkür ediyorum. Eğer biz, ben, sen, o, bizler bugün efendim hayatımızda Kadir gecesi olacak şekilde, yani Kadir kıymet gecesi olacak şekilde Kur'an'ın, vahyin inişini hazırlarsak, buna uygun bir hayatı oluşturursak, ondan sonra Kadir gecesinin kıymetini bilmeye çalışır ve o kıymeti de vahiy üzere belirlersek, vahyin ışıkları, hakikati üzere belirlersek, ondan sonra bu bizim ömrümüzden, hayatımızdan, işte anlattığımız şeylerden çok daha faydalı oluyor. Ve meleklerle adeta haşir neşir olan, sürekli irtibatlı olan bir hayat kurmuş oluyoruz. Evet. Teslim olmanın, İslam olmanın, selamete ermenin manası da bir anlamda budur. Aynen öyle. Diye biliyoruz. Evet, hayatın her alanında, her anında evet. Bu aydınlanmanın vahiy ile mümkün olduğu mesajını veren mahza bir müjde, mahza bir moral depolaması suresi evet. Desek yeridir. Ve onu yani, bir piyangodan, şanstan öte hayatın merkezine almanın böylece mümkün olduğunu ifade ediyor. İfade ediyor. Hani çok kullanılan o lüzumsuz, gereksiz olan huzur İslam'dadır falan diye. İşte bu anlamdadır. Evet. Huzur İslam'daysa şu anlamdadır. Evet, vahiy ile buluşmayladır. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bağlantılar güzel kuruldu. Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik doludur diyerek evet. Bu kadarla iktifa edelim hocam. Oldu efendim. Çok teşekkürler, eksik olmayın. Evet, sevgili dostlar, bugün de programımızın nihayetine geldik. Kadir suresini efendim inşallah anlamaya gayret ettik, huzurlarınızda olduk. Beyine suresiyle Allah ömür verirse yolumuza devam edeceğiz. Hepinize hürmetler, muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet olun.